اذا رآني حتى ان الحجر والشجر يقول يا مسلم ان تحتي كافرا فتعال فاقتله. دا اللہ دا سے مدد براشی چکل عیسیٰ علیہ السلام را کوشی ونی بخبری شروع کی گٹی بخبری شروع کی ونبو یہ مسلمان راشا دا زمان شالم یہودی او کافر پٹ دے قتلے کا دا ٹول یہود با پدی ترتیب دا دی جلی بیت المقدس سر را جمع کی گی انو دا را جمع کی دلی صدراز نخالی لی الہ العالمین دخبل تدبیر مطابق فیصلے کئی تردی چلا بدی ٹول حلاک وی بیا بخلق واپس شیخ پلو بلاد و اوتانو تا نو یاجوج و ماجوج بروزی آده هر لڑ مقام نبدا سلک ده دریاب ده سیلاب پشان را روالی وی پا کم زیچی ورزی نو هر سب احلا گئی عبو بانی که ورزی آبا طول اس کی طول عبو بس کی آو بیا با اللہ رب العزت دی سکی حلاک بے کی نو بیا با دی ده بدبویی ده وجن خلق جون نشی دیرو لے نو اللہ با باران رو لیگی او د مارغان او د باران پر زرید ازمکه بد دای د جوسو نه پاکه او بیا عیسی علیہ السلام وی ففیما عهد الی ربی ان ذلک اذا کان کذلک ان ساعتک الحامل المتم وای کله چې دا حال جوړ شي چې زمرا کوشم دجال قتل شو نو قیامت وخت بداسی وی لک یو غرام می خبلار بدا او بالکل داغی د دا ولادت وقت ته او دا آغی اغا مالکان وی چه ساری بدا لنگی گی ما خام بلنگی بس دا قیامت با بیاداش انتظار وی زکر نور سالام اگر پاتی نشید آغی لپارا قیامت بدا سی ناس آپی برازی بس پتا بنے لگی چه سو اخرازی خو ناس آپی با قیامت رازی نو دی ترتیب سرا دا یاجوج و ماجوج برا سرگندی دی برا سرگندی گی او دا پا دی عیسیٰ علیہ السلام دا نزول نفس وی اللہ وی حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج تردی چراکو لاو بکڑیش یاجوج و ماجوج وهم دوی من کل حدب ینسلون دا هر یو لڑ مقامنا ینسلون رامنڈ بوئی دا هر لڑ مقامنا رامنڈ بوئی او دا علماء علی کلی گورا پروندر لطیر شل چه دی عراک او دا شام پا دی منس کے بد جال لوزی دا علماء تاریخ لیکلی چې امام مهدی پیدا کی نو دا بم د عراق او د شام په منځلا کې وي د عراق او د شام په منځلا کې وي امام مهدی رحم الله و پیدا کی او په دې طریقې بلاغ تربیت کی بیا وحاله کې مشرقي خواب پټي چالم چې په زور زمواري ملاو دا غسر د الله مدد او نصرت یو څوک چور پسې ګرځي را ګرځي هغه نه د خیر څخه توقع نه پکار تردی چه حرم شریف حج لبراشی خلق بے مجبورہ کئی او پزور بد امت مسلمہ امارت اغتور اس پر علیش او زمک باغد عدل او دین صاف نڈکئی خواب دا امارت نا پٹی گی اب دا امارت نسکی گی دا با پٹی گی حتی تردی دا فتحت یاجوج و ماجوج تردی چراکو لاو بکلیشی یاجوج و ماجوج او دیٹو لگو را رو رو فتنی رازی باز فتنگر پیدا شی سو دا امام مہدی دا ظہور نے انکار کئی دیو جن دی بارہ کی احادیث راغلی دا اوسم دا عالم جوندے مفتی نظام الدین صاحب اللہ دے علماء حق و عمرنوں کی برکات ہوا چاہیے اگر یہ کتاب لکھلے ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں نو او یا احادیث دا امام مہدی بارہ کی ذکر کری بیا اول صدی نراوال ترسوار لسم صدی پورے دا اہل حق دا اہل سنت والجماعت پا دے اتفاق دے چی ظہور او پیدا کے دل دے امام مہدی رحم اللہ دا حق خبر امام مہدی رحم اللہ خدا دے شیگانو امام غائب ندے یہ دا آغای نظریہ دا آغا باطل نظریہ دا آغای کے بعض خبر سریحی دو کفر نظری دی ای خوی امام غائب پیدا کی نو سبق کئی ای وی العیاذ باللہ شیخین با دا قبرون رو باسی دا دے بیزتی و بی حرمتی با کئی دا آغای دا خرافات و دروغ دی دا اہل سنت دا مسلمانانو پا نزبانے امام مہدی رحم اللہ دا نبی علیہ السلام پا اولاد کی بھئی دا علماء تاریخ و دا حدیث و پرناک دا عراق و دا شام پا دے منز کی با پیدا کی دا جال بم دے مق جیونو کی روزی حتی تردی دا فتحت یعجوج و ماجوج چراکو لاو بکریش یعجوج و ماجوج وهم دوی من کل حدب دا هر لڑ مقام نه ینسلون را منډي وي دام روایتو کې راغلي وې دې بزمکه کې ګرځي خلک به قتلې فسادات وکړي نو چې زمکه کې بیا څوک نمو می کنه وایي بهرز مکه والا قبول وکړه ختم کړل د جسمان والا سره مقابله وکړه. نو احادیث کې راغلي امتحان به غشي به برولي